بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال رواية امام مسلم. جابر رضی الله عنه روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تأکلوا بالشمال، با دستان چپ طعام نخورید، با دستای چپتان شما مسلمان ها طعام نخورید. فإن الشیطان یأکل بالشمال، زیرا اینکه شیطان با دست چپ طعام میخورد و با دست چپ تناول میکند. پس شما مسلمان ها از دست چپ خوردن حذر کنید، با دست راستان بخورید، چنانه که رسول الله گفتند یا غلام سم الله. رسول اکرم گفتند بسم الله بگویید پیش از طعام خوردن، و کل بیمینک و مم ما یلیک، و بخور از پیش خودت، با دست راستت و از پیش خودت. رسول الله گفتن شما با دست راست بخورید و از پیش خودتان بخورید. پس در این حدیث رسول الله ما و شما را معنی میکند که فإن الشیطان یأکل بالشمال، با دست چپ نخورید، زیرا اینکه شیطان است که با دست چپ میخورد. پس شما مسلمان ها با دست راست تناول کنید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.